Book 2 43 Zoologijos sode Ten yra zoologijos sodas Ten yra žirafos Kur yra laukiai? Meškos. Kur yra drambliai? Kur yra gyvatės? Kur yra liūtai? Aš turiu fotoaparatą. Aš taip pat turiu filmavimo kamerą. Kur yra baterija? Kur yra pingvinai? Kur yra kengūros? Kur yra raganosiai? Kur yra tualetas? Ten yra kavinė. Ten yra restoranas. Kur yra kupranugariai? Kur yra gorilos ir zebrai? Kur yra tigrai ir krokodilai?